Mi dɔɣiri ma, dani ni. Kipe bigan den tabri mi maal ma bon tam ka li lele ya yonu li bon ku den tiye suwo tam polpo ha lere bɔɣiri ma. Nden la ya ma lek li lere ban se utiye nin tuwali. Kip ten ba kaka kimbi lele. Ma lek toa yuwan kubi ban juge adugbla ya tiya wunni ke ku tiye wula den kiwa kisede li parben biri kan. Biden tono adugbla bon kiyan la ke wantayan leni bini gar ngam jayandi ki jula wula parben biri yari yeli balkal kanu nin tuwal kan po. Adou bla yeni munyi de nyani malek nou ni ki tan lembe ni gar ngam jandi ki donoti ni toal malek ye den ta adou bla juti yaw ki bien leni di pardon bin li yafantama ki lun ki tingani ita tan tani in niari mitan nyigma le mitin digma den tieni be malek le lerba ya ben den kubka ka kimbe lele den boni ki ba piebi o malek yalo den piebi o kaka ki ke atatana len yafantama en kalle mi soma den back tingpo kek tinga boar mi takul sigu boar ye madem buori tiri takul sigu ti yembu dem buori ti mo soan de kul dem buori kyan o ma lek lielo dem piebi o kakaki ke be lun mi ni kiamani ya bon le nan le ni ya jwa kial le jo ke mi ni kiama boar mi takul siga boar ye mi twa sama ke ya tama ye mi ni kiamani ke fo bon takul siga bon ye la dem kwe nyim biar takul siga yong dem buori Oma lek talo den piebi o kakaki ke yamba bi kian lin kyo nan umu kan yeni den nyantan polpo ke ba. Li den ba peni ta siga kur kan yendun ni den anyim buna kurin ni. Lengma bil yen yer yi utonu. Men nyim kur kani ta kur si kan yendu den lebre ke to. Ne bon kian la ya ben den nyuni den kwe kerma men nyimin lebre to yen yapo. Oma lek nalo den piebi o kakaki. Bidem pwa u yenu le rongma alo le langma bila kiten keb kuru bwaar mi ta sigu kuru bwaar yemma dem bigi har kiri dari yemma bwaar taar mi sigu bwaar yemma dem bodi ku nyombo den tuwa yen. Mengo den diri ya yonu nden gbari ke jebani yuan yu hal tampo li kwaani. Falak ba kitinga jimpo. Kalma yana leke taar ba nsieni mba kiebi mba kakakim ba kitieni ya fukpo.